چقدر نازی چه چشمایی شدم عاشق نگی جایی بیا پیشم بیا اینجا یه وقت نبینم تنهایی چقدر نازی چه چشمایی شدم عاشق نگی جایی بیا پیشم بیا اینجا یه وقت نبینم تنهایی شدم عاشق نگی جایی نگی جایی نگی جایی نگی جایی تو هستی واسه من خیلی تماشایی بذار دستاتو تو دستام چه دستایی بگو تا آخرش با من همین جایی برای من یه دنیایی شدم عاشق نگی جایی چقدر نازی چه چشمایی شدم عاشق نگی جایی بیا پیشم بیا اینجا وقت نبینم تنهایی چقدر نازی چه چشمایی شدم عاشق نگی جایی بیا پیشم بیا اینجا که وقت نبینم تنهایی شدم عاشق نگی جایی نگی جایی نگی جایی تو هستی واسه من خیلی تماشایی بذار دستاتو تو دستام چه دستایی بگو تا آخرش با من همین جایی برای من یه دنیایی شدم عاشق نگی جایی چقدر نازی چه چشمایی شدم عاشق نگی جایی بیا پیشم بیا اینجا وقت نبینم تنهایی چقدر نازی چه چشمایی شدم عاشق نگی جایی بیا پیشم بیا اینجا یه وقت نبینم تنهایی شدم عاشق نگی جایی